kas Versailles või Luuris, kui ma läbi linna liigun. Vangla poole teras puuris, oota pisut Angelik, omme hukkun barrikaadil. Oled rööpmest välja viinud mu ekstreemse elulaadi. Oota pisut Angelik, sündan pea bensiini vaadi. Kohtu palad kinni mõistab hullumeelse püromaani. Lõhkan tanki miini, siis su papa välja saadab vastu luure limusiini. Oota pisut Angelik, unusta kõik inglikoorid, kiljotiinile saan viidud 9. termitooril. Oota pisut Angelik, varsti kogu linna päti. Sinu valge lossi ette, katapuldi üles äti.